Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ رب العزت نے جب کہا مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، تو کیا کہا؟ میں مطیع ہو گیا. کیسے مطیع ہوئے؟ اکلوتا بیٹا، مدت مدید کے بعد ملنے والا بیٹا، اس کی گردن کاٹنے کے لیے باپ تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے. ایک لمحے کے لیے رکیے، آج مجھے اور آپ کو یہ آرڈر ہو جائے کہ بیٹے کو ذبح کرو، بھلا ہم کریں گے؟ یہ ہمارے اندر اتنی ایمانی قوت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے. اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے گواہی دینا، ایک ہمارے خالق ہیں، دوسرے ہمارے لیے خالق نے آئیڈیل بنائے ہیں. پوجنا ہے تو اللہ کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے. یہ گواہی زبان سے، دل سے تصدیق، اور عمل سے وفاداری کرنا، یہ اسلام ہے. اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کا شرع صدر ہوتا ہے. اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے جس پہ انسان مطمئن ہو تو صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے. اسلام ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ضامن بنتا ہے. اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے جو اس پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت جس کو دے دے اور جو اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت تھوڑے عمل پہ بھی اس کو بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں. اسلام ایک ایسی برکت کا نام ہے کہ جب انسان اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے پسند کرتا ہے تو اس کی سعادت کی زندگی بن جاتی ہے اور کامیابی اور کامرانی کی زندگی گزارتا ہے. اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی زندگی میں روشنی پیدا کرتی ہے. اسلامی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پہ راضی ہو کہ ایک کلمہ بول دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، تین مرتبہ زبان پہ لائے صبح اور شام، قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور راضی کریں گے. اسلام ہی انسان کو عظمت دلاتا ہے، اور اسلام کی اللہ نے اتنی خوبصورتیاں رکھی ہیں. یہ دین اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہی دین تمام انبیاء کا دین ہے، یہی دین میانہ رو دین ہے. اس میں کوئی ایسی سختی نہیں کہ جو برداشت نہ کی جا سکے، افراط و تفریط نہیں. یہی دین آسان دین ہے، باعث رحمت دین ہے. نظافت میں آسانی، عبادت میں آسانی، حسن معاشرت میں آسانی، وراثت میں آسانی، یہ سارے پہلو جو آپ نے سنے ہیں، کس طرح آج ہم برداشت کر سکتے تھے اگر جسم پہ نجاست لگتی تو جسم کا وہ ٹکڑا کاٹا جاتا تو کیا بنتا؟ آج اگر زمین کو پاک نہ کیا جاتا تو ہم نمازیں کس طرح پڑھتے؟ آج ایک انسان بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، اشارے سے نماز پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انسان کے جذبات جیسے بھی برے ہوں، جب تک وہ بولتا نہیں، جب تک وہ عمل نہیں کرتا، اس کو عذاب نہیں ملتا. سابقہ امتیں پکڑی جاتی تھیں. یہ اسلام کی نعمت ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اجتماعی عذاب سے بچایا ہوا ہے، اور اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن بھی چادر ڈال کے جنت میں داخل فرمائے. اسلام یہ بہت بڑی عظمت ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا کہ عزت کا منبع و مصدر اسلام ہے، اس وقت تک میرے اور آپ پہ اسلام کا رنگ نظر نہیں آئے گا. 10 باتیں جو ہم ابھی سن چکے ہیں، اگر میرا عقیدہ یہ ہو، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا عقیدہ بن جائے، اللہ نہ کرے، کہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام سے نکل سکتا ہے. کسی کو سجدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ اسلام سے نکل سکتا ہے. چلو میری تو اللہ نہیں سنتے، میں کسی کو واسطہ بنا لیتا ہوں، اس کی تو اللہ موڑتے نہیں. یہ واسطہ بنانا، انہی پہ بھروسہ کرنا، انہی پر توکل کرنا، انسان اسلام سے نکل جائے گا. جو کافر کو کافر نہیں کہتا, یہودی اور عیسائی یہ کافر ہے, جو کافر کو کافر نہیں کہتا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو دین سے بغض رکھتا ہے یا دین کے کسی پہلو کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا ثواب کے متعلق گفتگو کرتا ہے یا عقاب سے مذاق کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس پہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے, اب یہ تو فنا فی اللہ ہو گیا ہے. ایسے عقائد, ایسے تصورات انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اور آخری بات, جو شخص یہ عقیدہ رکھے دینی علوم اور دین اسلام کی تعلیمات سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں, تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں اچھا مسلمان بنائے, اللہ رب العزت ہمیں سعادت مند مسلمان بنائے. قال اسلمت لرب العالمین کی عملی تفسیر بنائے, اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.